den træskodans. Vi vil have moderne rytmer her til land. Vi vil rocke og rulle i næste land. Det er den allerbedste julenissebøj. Der skal rockes og rulles i næste land. Så det kommer i den gamle nissehøj. Vi synger vores